قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یقیناً تمہارے لیے دونوں گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے. یہاں بھی مخاطب یہود مدینہ ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہیں جن کی تعداد 313 تھی، اور فئۃ اخرى سے مراد مشرکین قریش ہیں جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفار کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آنے لگے. یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد تھی تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے. اس کے علاوہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی کی، اور یہ جو سورہ انفال میں آیا ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھایا، تو یہ ابتدائے امر میں ہوا تاکہ کفار ڈر کے مارے بھاگ نہ جائیں. اور جب دونوں فوجیں ٹکرا گئیں تو اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں دوگنا کر دکھایا تاکہ کافروں پر رعب طاری ہو جائے، اور اللہ نے جس امر کا فیصلہ کر دیا تھا وہ ہو کر رہا، یعنی کفار قریش کے کشتوں کے پشتے لگ جائیں.